Zigorra, egunon. Egunon, egunon. Erakusketa berri bat abiatuko duzu, uste dut abiatzen zirela argazki erakusketa batetik, argazkietatik, zuk egindako argazkietatik, nahizta gero beste gauza batzuk gehituko diren behar bada. Bai, hasiko gira uste dut maiatzaren iruan, eta orain dela zenbait urte daramatenik itzuliak emanez, eta nire teoria da, nirea bakarrik ez, ez dut nik inbiantatu, baina ez dakikula nun bizi giren. Eta universala da, nork ez dakik nun bizi den. Eta normala da, jente autopistan doalarik, ez da pentsatzen ari, nola egin aren gudroia, eta nola, bizi da. Eta gu hemen gira herrialde bat, maldaz egina, baina maldaz, eh? Testua azten da, erranez, ni neu malda bizkarrean nuela, maldari aurre jaio nintzen, baina maldan bizi gira eta estan pentsatzerik hor bizi gira. Eta jente askok pentsatzen dute, horretik nire lagun bat erraten zidan, baina maldan bizi ez malda bizi. Maldan bizi asko dira, maldan bizi diranak, ertzaiak ere bai, baina ez dute maldataz pentsatzen. Maldan bizi dira, jogora, bera, ezker eskugin lanean, da bizi, eta baina pentsatzen dute, aurrak eskolan ongi lan egiten duten, beste zerbaitek gauzatan pentsatzen. Baina gure lana, artisten lana da, mundua pentsatzea. Horreatik jente guzti dute oso alferrak irala, porque ez dugu gauza hondirik egiten, pentsatzen pasatzen dugu denbora. Eta hortaz, lan hori ez dutu nuen pixkat, eta azkenean liburu bat agertarazi genuen, malda bizi, eta hori buruz izango da pixkat erakusketa hau, interes horreintzat ni neuk ez nuke nahi argazki politak erakustea. Nahiko nuke, ez dakit hori ala izango den, baina nahiko nuke jendeak ikus dezala nun bizi den. Eta nola gu geuk mundu aldatzen dugun, gure konbenentzia handi guzietara, gure beharrak betetzeko, eta nola malda horiek ere gu geu egiten gaituen. Gu geu ere ingurumenak aldatzen gaitu eta egiten gaitu, hortaz da pixkat erakusketa. Zer ikusiko dira argazkiak malda pila batekin? Zer argazki hartu dituzu? Gora bai, ez da formula txarra. Malda pila batekin, bentsat malda liburu, malda asko. Eta liburuan ikusiko duzu, baina da relato poetiko bat goitikan hasi eta nola malda bera ez du beste posibilitate handirik, azkenean itsasoan bukatzen da eta itsasoan urperatzen da eta hor hiltzen da, guretzat, gero segitzen du, baina ez dugu gehiago ikusten. Eta bidai hori pixkat kontatzen dugu. Eta bidai hori kontatu nahian, ba, gora bera, obintzat borondate horrekin egitea, metafora bat da ere gu geu nola pasai hortan, da paisai hortan, da herrialde hontan bizikiran, eta nola. Zer dira argazki koloretsuak, zuritabeltzekoak, nolakoak dira? Bai, zuribeltzak dira. Zuribeltzak dira eta testo txiki baten paueko erakusketarako egina. Ni neu pentsatzen dut, bintzat nik zailtasuna ondia ditut, koloreak kolorearen gainean jartzeko. Kolorez egindako argazkiak badira oso interesgarriak, baina niri kostatzen zait, eta hortaz, zuribeltzak uste dut laguntzen gaindula hobe begiratzen. Hobeki hobai. Aipatu duzu testu txiki bat izango duela, argazki bakoitzak du hori? Ez, argazki bakoitzak ez du, eta horariniz, burrukak ez dira itzo berena, ez da burruka, baina bon, ez da badiatan, antolatzaileekin, jentea oso oitua baita, obra bakoitzen azpian testuak irakurtzen. Eta ni neu ez nahi zozu zalea ere, maldataz agertuko dienen argazki horiek, ez du nire marrazkiak bezala, importantzia hundirik, aizgorrin den, legazpin den, o lekun berrin, o beste nun baiten, o... Borke izena jartzen baldin baduzu azpian da karta txiki bat, eta jente horreri lotzen da. Dezat, ah, nire hor da, eta nire bestaldean biziniz, da ez da hori guk esan nahi duguna. Guk nahiko genuke, pixka jenteak pentsa dezala, nola den bere ingurumena. Ez bakar, badaki, gero ikusten duenean, ez dut uste gaina, jente askok ez du jakingo nunden. Kartel bat bakarrik izango da, esan ez, Euskal Herrian argazkituak. Ez da besteik. Eta horrekin egingo dugu alduguna. Baina ez eta kartarik izanen ez. Eta argazki tartean berdin marrazki pare bat ere agertuko dira. Berdin eskultura bat, o bi, o ere, maldekin ikusi beharra dutenak. Pentsatzen dut hortarako argazki pila bat egin dituzula, gero hautaketa bat nola egiten da? Nik ez leheno gaztanitzalarik argazkiak egiten nituen beste modu batez, da guaina egiten duenten argazki lana leheno pentsatua da. Eta juteneiz lehen nabizi nik nire bihotzeko argia dut goizean goiz agertarazten den aribi hori eta... Hortaz normalean anlo egiten dut, eta goizan goiz, eta prestizetan iz, gauzak argazkiak egiteko. Nire argazkiak gehienetan zanko baten gainean jartzen dut, nire argazki tresna, eta momentuak naiz da ni neu pentsatu momentu berena dena eta leku berena, han nahi zelarik, ez zaita gertzen usten nuen bezala, tortaz, baina bai lan luzea izan da bentzat, lan luzea. Gero, beraz, nola egiten da hautatzeko zenbat argazki, ze argazki eta ze ordenetan ezarreko diren? Hor, horregatik liburu egiten duzunean, liburu entzat ere aukeratu behar dira, eta pixkat, hasierako historiei zentzu emanez aukeratzen dira argazkiak, goitiberako bat, testo bat bai da, ari bat bezala, poema luze bat bezala, poema errekatxo bat bezala, bada, horri zorri pasatzen dena, eta argazkiak eta testoiek pixkat aurrez aurre dira, eta hortaz hola aukeratzen dira argazkiak, baina gero erakusketarako eta eskerrak badirala gaur deitzen dena zuzendari artistikoak, eta horiek aukeratzen dituzte, haiek ere nire begirada, ez da beti zuzentzuena, eta beste batzuk begiratzen dituzte nire argazkiak, eta hola. Irutokitan izango dira, erakusketa izango da irutokitan. Irutokitan eta hortaz zenografia desberdinak izanen dira, ni neu joan naiz leku horiek esautzen dut, da izango da erakusketa desberdinak izango dira. Naiz da, ez dira argazki berak izanen ere, baina esan beharrezko izango ditzake, bai, honan, irisarrin ere bai, eta maulen ere. Nik nahi nuena, gora bera, aurkitu dugu, tortaz, etorriko dira, gurekin, jendeekin hitz egitera, alkarrizketak publikoekin, obintzak haiek, ez dut nik bakarrik maldataz pentsatu, badira geografoak, badira arkeologoak, badira antropologoak, Teresa Lekunberri ere hor izango da, berak gauza asko landu ditu maldari buruz, eta hortaz, zenbait jente, leku bakoitzean izango dira jente desberdina, Baionan izango da kontatuko haitu, nola malda desagertzen duan itxasuan, baina segitzen duan itxasazten. Malda handela ere, eta kontatuko haitu misterioaren historioak. Eta baser gehiago esan erakusketari buruz, ni neuk ere gidatuko ditut zenbait bizita, etorri nahi duenekin, hitz egingo dugu, eta haiek ere, jendeak ere bat dute, segurazki, maldari buruz, zenbait esanen beharrak, eta hola. Ba, mil esker zigor, eta iritsi arau ere aipatuko ditugu itzordu ezberdinak, eta nundik izanen dira. Ikusiko dituzu ez zurein, niburuzka hortan ikusiko duzute, noiz nola, eta hola, bai. Mil esker. Zuri.